Here we go.

all areas. Funk. Rise and Shine vanop Action, I Love Techno Outdoor. Je hoort het Dave Clark. Dave Clark live in de mix. En bij ons zit iemand die al gedaan heeft, die net gedaan heeft. Luke Slater. Luke, how are you? Hello. Yeah, I'm really good, man, actually. Yeah, did you enjoy your set? I did. I'm in a very good mood tonight. Very, very good mood. How come? Well, you know... Dat is ook al de tweede keer dat we die horen, want je hebt natuurlijk altijd heel veel nieuwe releases en re-releases die terugkomen op een festival als dit hier. Action, I Love Techno, Outdoor. Je hoorde Dave Clark,